Ser du vårt land, det förblöder, med alla vältrar sig i mat och vin. Lever lyx och förskingrade medel vi behöver. Ja, vårt land är styrt av ett smältfett svin. Jesus, damn!